зараз вашай увазе чарговыя старонкі казкі Алеся Бадака «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў». Яго чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. На чужым гарышчы. За полем з блакітнымі кветкамі рос рэдзенькі лясок, які падарожнікі прайшлі за некалькі хвілін. З другога боку да яго падступалася бяскрайняя даліна. У даліне непадалёку ад лесу стаяў невялікі, круглы як труба, домік з разнымі размаляванымі вокнамі, з дахам, падобны на перакуленую глыбокую талерку. Ну, калі ў гэтым доме не ведаюць, як трапіць у краіну ведзьмаў, то, можа, нас хоць чым-небудзь пачастуюць, з надзеі сказала Карына. Ніколі не адчуваеш сябе такой галуднай, як тады, калі няма чаго з'есці. Падарожнікі пайшлі на маленькі драўляны ганачак і пастукалі ў маленькія круглыя дзверы. Прайшла хвіліна, ім ніхто не адказаў. Ну, вось і паелі, і даведаліся, як ісці ў краіну ведзьмаў, змрочна сказаў Граня. А можа, нас проста не пачулі? Карына ўспомніла, як яна трапіла ў хатку знахаркі і, націснуўшы на ручку, лёгка піхнула дзверы. На радасць падарожнікам дзвер адчынілася. Карына і Граня пераступілі парог і апынуліся ў невялікіх сенцах, пустых, калі не лічыць вузкай на выгляд не вельмі надзейнай драўлянай лесвіцы, якая падымалася да круглай дзіркі ў столі. «Добрый день!» – гучно сказала Карына. «Ти есть кто-нибудь дома?» У горы почулся шоргат, однако с отказом там не спешалися. «Ну, по-моему, нас не чуют». Карына шчакала еще хвилину и почала осторожно узбираться по лесвице, якая под ее прогнулася так, что сдавалася вось-вось зломиться. Як только девчинка поднялася, услед за ёй полез и Граня. Падарожнікі апынуліся на гарышчы, заваленым рознымі скрынкамі і лахмоццем, і са старым куфэркам пасярэдзіне. «А тут ёсць хто-небудзь?» – спытала Карына, азіраючыся па баках. За куфэрка паказалася смешная маленькая галава і спалохана спытала. «Вы хто?» «Не бойся», – паспешна адказала Карына. «Мы проста хацелі даведацца, як адсюль трапіць у краіну ведзьмаў». «Ой!» «Украину ведьмау!» – здивленно перепутала смешная голова и сховалася за куферком. Не у забаве, а туль вышел маленький человечек ростом с полметра, в ушасты и с такими долгими руками, что маленькие кишини на его штанах довелось прошивать ниже коленев. У человечка были великие очи, нос нагадывал бурбинку, и рот он мел такие широкие, что сдавалось быцем человечек весь час усмехается. «Ой, перший раз бачу людей, якія шукають дорогу у краину ведьмау», признался человечек. «А, да мы не по своей хвоте туда идем», сумно усмехнулася Карына, и, покуль Граня с цікаўнасцю разглядаў дзіўнага человечка, рассказал про мэту их подорожа. «А, я ведаю, где живут ведьмы», уважливо и с неизменной смешкой на твары, выслухавши дзяўчынку, промовил человечек. «Нашу краіну з іхняй разделяя речка. Правда, праз яе няма ніводнага моста, бо ні ў каго яшчэ не з'яўлялася жадання пабываць вось на тым баку. Але я ведаю на ёй усе брады». «Значыць, ты дапаможеш нам!» – узрадавалася Карына. «Мне гэта не цяжка», – націснуў плячыма чалавечак. «Толькі вам давядзецца крыху пачакаць». Ён палез у куфэрак і дастаў аксамітавы халат, упрыгожаны дробненькімі брыльянтамі. Накінуўшы халат на плечы, чалавечак з гонарам спытаў: «Ну, як?» «Ну, хоць сёння ў цырк», – ледзь не пырснуў са смеху Граня. Чалавечка і праўда можна было прыняць за якога-небудзь маленькага фокусніка альбо клоуна. Спалохаўшыся, што ён можа пакрыўдзіцца, хоць пагадзіцеся, цікава было б паглядзець на пакрыўджанага чалавеку, якога з твару не сыходзіць усмешка. Карына паспешна сказала: «У гэтым халаце вы падобны на чараўніка». «Ой, хей, праўда», – узрадаваўся чалавечак і нечакана дадаў: «А я і ёсць чараўнік». Гісторыя з чароўным посахам. Карантышка скінуў сябе халат, зноў зазірнуў у куфэрак і дастаў невялікі якраз пад яго рост посах, усыпаны златымі каменьчыкамі. «Ось!» – з гонарам прамовіў чалавечак, паказваючы залаты посах гасцям. І ён расказаў Карыне і Граню дзіўную гісторыю свайго роду, якую нават Граня выслухаў уважліва, і на яго твары не было відаць і ценю сумнення ў яе праўдзівасці. Аказалася, карантышку завуць Лін, а краіну, у якой трапілі Карына і Граня, называецца Далінія. Усе продкі Ліна былі чараўнікамі. Не такімі вядомы, як фея Урсула, галоўная самая магутная чараўніца Далініі, але сёе-тое, напрыклад, паслаць на зямлю дождж альбо снег, ім нічога не значыла. Дзіва, што продкі Ліна былі галоўнымі кіраўнікамі надвор'я ў Далініі. Ясны дзень ці пахмурны, гэта залежала ад іх. Што і казаць, праца вельмі адказная, бо Далінія – краіна далінаў, амаль усе жыхары яе земляробы не ўгадаеш з надвор'ем, прыбавіш ім лішнія працы. Продкі Ліна выконвалі свае абавязкі спраўна. І Урсула аднойчы ўзнагародзіла іх чароўным посахам, упрыгожаным залатымі каменьчыкамі. З дапамогай гэтага посаха можна было вельмі хутка перамяшчацца ў прасторы. Падарунак Урсулы аказаўся якраз дарэчы. Далінія ў той час была вялікай краінай, а ў вялікай краіне не так і проста вызначыць, якое надвор'е патрэбна ў розных яе частках. Але варта павярнуць на чароўным посаху адно з сініх колцаў па гадзіннікавай стрэлцы, стукнуць посахам 3 разы, і ты ўжо ў іншым канцы краіны. Падарунак феі перадаваўся з пакалення ў пакаленні як самае каштоўнае, што было ў доме чараўнікоў, і калі на свет з'явілася мама Ліна, залаты посах павінен быў дастацца ёй, як толькі яна вырасце. А пакуль ёй нічога не гаварылі пра яго і хавалі посах у шуфлядзе старэнькай шафы. Вы спрабавалі што-небудзь хаваць у шуфлядзе шафы? Вядома, не. Да гэтага могуць дадумацца толькі дарослыя, якія чамусьці лічаць, быццам яны лепшыя хавальшчыкі ў свеце. Але ж вы ведаеце, што проста смешна хаваць што-небудзь у шафе, калі ў доме ёсць гарышча. Таму аднойчы здарылася тое, што і павінна было здарыцца. Калі бацькі мамы Ліна адлучыліся па сваіх справах, дзяўчынка і выцягнула посах з шуфляды. Праўда, яна не ведала, што гэта чароўны посах, пагуляла з ім і кудысьці закінула, а тут, як на бяду, ураджай у краіне ўжо быў сабраны, і чароўным посахам карысталіся не дужа часта, хапіліся яго толькі праз тыдзень. Маленькая віноўніца прызналася, што знайшла яго ў шафе, але куды дзела, успомніць так і не змагла. Урсула, калі даведалася пра гэтае здарэнне, вельмі раззлавалася і пазбавіла бабулю і дзядулю Ліна дару кіраваць надвор'ем і прызначыла іх захавальнікамі скарбаў. Вядома, праца таксама крышку чароўная, аднак не такая цікавая. З таго часу фея пачала сама кіраваць надвор'ем у краіне, але спраў у яе заўсёды было шмат, і яна пастаянна забывалася то паслаць хмары, то разагнаць іх, і тады ў даліне або некалькі тыдняў стаяла сухмень, або ліў дождж. Аднак далінцы, хоць і бурчалі на кепскае надвор'е, праз гэта не сталі менш любіць сваю валадарку. Усё роўна яна была вельмі добрай і справядлівай феяй. Заканчваючы расказваць гісторыю з чароўным посахам, Лін з палёгкай уздыхнуў. «Ну а сёння зусім выпадкова я знайшоў яго тут, вось, на гарышчы пад куфэркам. Мне трэба хутчэй аднесці посах нашай валадарцы, магчыма, тады яна даруе нашаму роду і зноў прызначыць нас галоўнымі кіраўнікамі надвор'я. Вось чаму я не магу зараз паказаць вам, як перабрацца цераз рэчку ў краіну ведзьмаў. Мне вельмі хочацца трапіць да Урсулы раней, чым вернуцца мае бацькі». «А дзе твае бацькі?» – пацікавілася Карына. закопваюць скарбы. Толькі Лін цяжко ўздыхнуў, яго настрой рэзка змяніўся. Баюся, чароўны посах нам цяпер не вельмі спатрэбіцца. Чаму? Здзівілася Карына. А грані паспешна выгукнуў. Тады аддай яго мне. Ён не ведаеш, як спатрэбіцца. Ну, гэта раней наша краіна была вялікая, пачаў тлумачыць Лін. Але некаторыя далінцы палічылі, што Урсула прымушае іх залішне многа працаваць. Яны сталі пагаворваць, што фея магла б зрабіць так, каб на нашых агародах круглы год усё расло само па сабе, а нам заставалася б толькі сабраць ураджай. Спачатку такіх далінцаў было няшмат, але яны падбухторвалі іншых супраць феі. І калі незадаволеных аказалася некалькі соцень, яны накіраваліся да замку Урсулы, каб выказваць ёй свае патрабаванні. Ну, вядома, Урсула магла пакараць непаслушнікаў, але яна зрабіла па-іншаму. Тым, хто не хацеў працаваць, выдзеліла частку даліні, дзе яны маглі жыць, як хацелі, па сваім разуменні. Ім забаранялася толькі адно пакідаць сваю тэрыторыю. Непаслушнікі аказаліся такімі гультаямі, што нават не сталі апрацоўваць зямлю, на якой пасяліліся, і яна пачала зарастаць лесам. «І што?» – спытаў Граня. «Ніхто з іх так і не захацеў вернуцца назад?» «Не!» – адказаў маленькі скарбнік. «Цяпер у іх як бы асобная краіна, якую мы называем Лясоніяй». «Значыць, тых, хто жыве ў ёй, вы называеце лясонамі», – здагадалася Карына. «Лясонамі, лясонамі», – кіўнуў Лін. «У іх цяпер нават ёсць свая валадарка Вірынея. Праўда, яна не фея і не можа чараваць, але там яе ўсе чамусьці слухаюцца». «Ну што ж тут дзіўнага», – весела сказаў Граня. «Толькі што мы бачылі белую варону, якая валадарыць краінай сонечных зайцоў». «Ах!» – усклікнуў Лін. «Відаць, гэта тая самая белая варона, якая часта прылятае сюды з-за лесу, каб што-небудзь украсці. Ах! Сёння украла ў нас адну з рыдлёвак, якімі мы закопваем скарбы». «А, яна!» – засмяяўся Граня. «Мы самі бачылі тую рыдлёўку. Значыць, вы ідзяце з краіны сонечных зайцоў», – спытаў скарбнік, уважліва разглядваючы гасцей з галавы да ног, быццам толькі што іх упершыню ўбачыў. «Мы ідзём з краіны, у якой жывуць людзі», – сказала Карына. «О, мы называем яе краінай веліканаў», – з павагай у голасе прамовіў Лін. «Гэта вельмі далёка адсюль». Ён раптам схамянуўся. «А вы ж, напэўна, галодныя. А ў мяне ёсць пірашкі з цёртымі яблычкамі. Я іх усё роўна не люблю, так што можаце з'есці усе». Перагарнулі чарговыя старонкі казкі Алеся Бадака «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.